Wspólnie dla Pomorza. Wspólnie dla Polski. Energa z grupy Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 sierpnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przygotowujemy się do produkcji koreańskiego sprzętu wojskowego w Polsce, zapowiedział szef MON. Poznaliśmy jedynki na listach PiS w wyborach do Sejmu, przedstawił je Jarosław Kaczyński. Na 17 lat więzienia za udział w ataku na Kapitol skazany został przywódca amerykańskiej organizacji neofaszystowskiej Proud Boys. Polska i Korea Południowa przygotowują drugą fazę współpracy wojskowej, mówili po spotkaniu w Warszawie ministrowie obrony obu krajów, Mariusz Błaszczak i Lee Jong-sup. Szef polskiego MON-u podkreślił, że na pokazach lotniczych airshow w Radomiu prezentowane były zakupione w Republice Korei samoloty dla polskiej armii. Dodał, że współpraca obu krajów wkraczać ma w kolejną fazę produkcji koreańskiej broni w Polsce. Przygotowujemy drugą fazę naszej współpracy polegającą na produkcji tego sprzętu w Polsce. Przygotowujemy się do tej drugiej fazy. Również podczas airshow w Radomiu mogliśmy podziwiać samoloty F-50 już w ręku polskich pilotów. Minister Błaszczak dodał, że Polska wspólnie z Koreą zorganizuje 17 września pokaz obronny na poligonie w Orzyszu w ramach ćwiczenia Jesienny Ogień. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił jedynki na listach PiS w tegorocznych wyborach do Sejmu. W siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja liderów list w poszczególnych regionach. Martyna Szymczakowska. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie startował jako numer jeden z Kielc, choć w ostatnich wyborach parlamentarnych kandydował z Warszawy. Z kolei jedynką PiS w Warszawie będzie minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Premier Mateusz Morawiecki wystartuje z Katowic, marszałek Sejmu Elżbieta Witek z Legnicy. Szef MSWiA Mariusz Kamiński został jedynką w Chełmie, co prezes PiS tłumaczył sytuacją na granicy z Białorusią. Pan minister kieruje jednym z tych resortów, które bronią polskich obywateli i bronią Polski. Jarosław Kaczyński powiedział, że ustalenia dotyczące jedynek na listach PiS trwały długo, ale wszyscy liderzy to wybór najlepszy z możliwych. Mamy na pierwszych miejscach osoby o różnych życiorysach, w różnym wieku, z różnych grup społecznych. W najbliższych dniach w poszczególnych okręgach zostaną przedstawieni kandydaci z kolejnych miejsc na listach PiS-u. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Przywódca amerykańskiej organizacji neofaszystowskiej Proud Boys został skazany na 17 lat więzienia za udział w ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Według aktu oskarżenia Joe Biggs był kluczową postacią w spisku mającym obalić zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Spisek doprowadził do ataku setek zwolenników Donalda Trumpa na gmach kongresu. Prokurator żądał 33 lat więzienia dla Biggsa. Sędzia uznał jednak, że oskarżony nie miał zamiaru nikogo zabić, a jego działalność nie spowodowała dużej liczby ofiar. Federacja Rosyjska nie była jeszcze w stanie uruchomić własnej produkcji irańskich dronów typu Shahid, poinformował o tym przedstawiciel wywiadu obronnego Ukrainy Andriy Yusov. Powiedział, że w zestrzelonych Shahidach znaleziono części rosyjskiej produkcji. Drony zostały jednak dostarczone drogą morską i powietrzną z Iranu do Rosji. Agresor próbuje przejść do montażu na dużą skalę, do maksymalnego zwiększenia produkcji u siebie. Już dziś w zestrzelonych Shahidach można znaleźć rosyjskie części. Wróg nie był jeszcze w stanie uruchomić własnej produkcji. Niemniej stawia przed sobą takie plany i zadania. Nie może wróg powinniście naprawdę własne wyrobnictwo. Проте такі плани і такі завдання він перед собою ставить. Український вивід викрив зрост лічби російських частин в українських дронах «Камікадзе». Обецні тривають праці над ідентифікацією місця монтажу. W wakacje nie padł rekord frekwencyjny na tatrzańskich szlakach, tak wynika ze wstępnych danych Tatrzańskiego Parku Narodowego. W lipcu i sierpniu na teren parku weszło 1 700 000 turystów. W sierpniu było to około 900 000 osób, powiedział dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. Nie jest to wiele mniej niż w latach poprzednich. W roku 2021 w Tatry weszło w sierpniu 1 000 000 turystów, rok temu 938 000, więc nie jest to mało. Od 2021 roku utrzymuje się wysoka frekwencja i ten trend nie spada. Jak dotąd najliczniej turyści odwiedzili Tatry w 2021 roku, gdy na teren parku weszło 4 600 000 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Dobry wieczór, witam i zapraszam ze stadionu Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej, gdzie wojskowi grają rewanżowy mecz czwartej, ostatniej rundy eliminacji do piłkarskiej ligi konferencji. Drużyna wicemistrzów Polski mierzy się z duńskim FC Midtjylland. To spotkanie już się rozpoczęło, mamy 3 minutę spotkania. No i na razie możemy powiedzieć, że Legia dość spokojnie rozpoczęła to starcie. Legia dłużej utrzymuje się przy piłce. Legia częściej próbuje zagrozić bramce rywali, no i oby to tak wyglądało przez całe 90 minut. Przypomnę, że w Danii padł remis 3-3. Bramki już strzelone na wyjeździe się nie liczą podwójnie, czy też nie są dodatkowym handicapem, więc wojskowi tutaj, żeby myśleć o tym, żeby zagrać na jesień w fazie grupowej Ligi Konferencji, muszą po prostu wygrać. Na razie spokojnie, jak już wspominałem, nieco, że tak powiem, aktywniej na trybunach komplet publiczności pojawił się na stadionie Legii, więc też mogą podopieczni Kosty Runiaicza liczyć dziś na wsparcie swoich fanów. Ale nie tylko Legia dziś gra ważne spotkanie. Nasi siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy. Rozpoczęli je od meczu z Czechami. To spotkanie cały czas trwa. Obserwuje je Kuba Niziński. Dobry wieczór. No tutaj takiego wsparcia kibiców biało-czerwonych nie ma jak na Łazienkowskiej, bo tylko garstka gdzieś tam pojawiających się kibiców z Nadwisły w Skopie, czyli w stolicy Macedonii Północnej, gdzie Polacy rozgrywają fazę grupową, ale jeżeli chodzi o emocje, to tutaj też bez większych emocji. I dobrze, bo to jest początek Euro dla biało-czerwonych. Polacy grają z Czechami, z drużyną z trzeciej dziesiątki rankingu światowego. Pierwsza partia przez Polaków wygrana do 17, druga do 20, a w tym trzecim secie Polacy prowadzą 5-1, a więc pierwszy kroczek powolutku jest robiony. Przypomnę, że Polacy w fazie grupowej rozegrają 5 spotkań. 4 najlepsze drużyny awansują do 1/8. Więc na stadionie Legii dość pozytywnie wszystko się dzieje, w Skopie również. Niestety nie możemy tego powiedzieć o tym, co działo się dziś na korcie w Nowym Jorku. Hubert Hurkacz na drugiej rundzie pożegnał się z tym wielkoszlemowym turniejem. Polak przegrał z Brytyjczykiem Jackiem Draperem 2-6, 4-6 i 5-7. Poza turniejem też jest oczywiście już Magda Linet, która w nocy przegrała swoje spotkanie. Ja jeszcze zerkam na murawę. Tutaj wciąż bezbramkowy remis. Przed momentem dobra okazja Tomasa Pekharta, ale skutecznie został zatrzymany przez rywali. Wynik na razie bezbramkowy. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotnych opadów deszczu można spodziewać się na Wybrzeżu i Pomorzu. Maksymalnie temperatura wyniesie od 17-20 stopni nad morzem do 22 w centrum i na południu kraju oraz 23 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie po raz pierwszy. Festiwal Chopin i jego Europa czyni z Warszawy stolicę muzyki. Arcydzieła muzyki polskiej i światowej. Chopin i jemu współcześni w wielu odsłonach. Na koncerty od 18 sierpnia do 1 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na www.biletynifc.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Mecenas PKN Orlen, partner główny, totalizator sportowy. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. GH Plus. 13 minut po 21 w programie trzecim, druga część tonacji. Grzegorz Hoffman, witam ponownie. Jeśli ktoś stęsknił się za głosem Alison Mosshart z grupy The Kills, to mam dobrą wiadomość. 27 października ukaże się 6. płyta długogrająca tego duetu. Zatytułowana będzie God Games, a jednym z utworów, który promuje to wydawnictwo, jest piosenka, której właśnie wysłuchaliśmy, New York. Alison Mosshart śpiew i gitary oraz Jamie Hinz gitary, instrumenty perkusyjne, klawiszowe, oczywiście oboje współprodukują. Więcej muzyki już z tej płyty znamy i teraz właśnie ona dla Państwa. I was daydreaming at 100, caught up in all of the trauma and all of the fuss. Caught by the LAX hanging above us like a The Kills z nowej płyty, która premierę będzie miała 27 października. God Games to tytuł albumu, a utwory LA Hex i 103. Następny artysta kazał nam czekać na swoje premierowe nagrania ponad 20 lat. To no, jeden z rekordów niemalże. Peter Gabriel. Ostatni jego album z premierową muzyką ukazał się w roku 2002. Miał tytuł Up. Jeszcze w tym roku, prawdopodobnie jeszcze w tym roku, ukaże się jego nowy, 10. studyjny album solowy zatytułowany I.O. Część muzyki jest już znana, ale zaczniemy od utworu, który został udostępniony fanom, słuchaczom dopiero co. For a moment.